เส้นทางบิณฑบาตของหลวงตาสมัยที่หลวงตาท่านออกไปรับบาตรที่หมู่บ้านท่านจะออกเดินจากวัดตามเวลาที่สมควรคือกะว่าพระทั้งหลายที่ออกบิณฑบาตไปก่อนหน้าแล้วจะมารวมกันที่หน้าหมู่บ้านพอดีหลวงตาท่านเดินรับบาตรจากผู้คนในหมู่บ้านผ่านหน้าบ้านของผมไปและเดินอ้อมไปตรงถนนหน้าโรงเรียนจากนั้นจึงวกกลับมาทางเดิมอีกที่ที่หลวงตาเดินออกมารับบาตรเป็นถนนสายเล็กๆนับว่าท่านเดินไกลพอสมควรทีเดียวขนาดผมขี่จักรยานไปวัดยังเหนื่อยจะแย่อยู่แล้วท่านเดินออกมารับบาตรไกลเหลือเกินต่อมาภายหลังท่านเดินรับบาตรตรงสามแยกย่นเส้นทางรับบาตรเรื่อยมาตามความเหมาะสมกับวัยของท่านที่มากขึ้นทุกปีทุกปีหลวงตาเป็นผู้นำรับบาตรร่วมกับพระองค์อื่นๆท่านเดินสะพายบาตรออกจากวัดองค์เดียวไม่มีใครตามเดินออกไปตามถนนท่านเป็นพระที่เดินเร็วมากดูเผินๆท่านเดินเนิบๆหลังตรงเดินเอื่อยๆช้าๆแต่ขอโทษทีผมเดินตามไม่ทันท่านตอนผมบวชผมบิณฑบาตในหมู่บ้านตาดออกไปบริเวณรอบนอกหลวงตาบิณฑบาตแค่ทางสามแยกพวกพระต้องรีบเดินจ้ำๆกันออกไปให้ทันท่านที่จะรับบาตรที่จุดนัดพบสามแยกหลวงตาท่านเป็นผู้นำรับบาตรพอรับบาตรจนถึงองค์สุดท้ายแล้วพระต่างต้องรีบจ้ำสุดกำลังเพื่อแซงท่านขึ้นไปรีบเข้าวัดไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนท่านขึ้นศาลามีท่านน้อยที่ต้องคอยรับบาตรท่านเดี๋ยวนี้หลวงตาท่านชรามากขึ้นปีที่96แล้วไม่ได้ออกเดินบิณฑบาตด้วยตัวท่านเองแล้วท่านสุดใจท่านจะรับบาตรแทนองค์หลวงตาหลวงตาอายุมากแล้วอ่อนแอลงทุกวันเมื่อวัดป่าบ้านตาดเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกผู้คนต่างก็หลั่งไหลมากันแน่นวัดทุกวันบางวันพระต้องใช้เวลาเฉพาะตักอาหารเกือบ2ชั่วโมงและหลวงตาท่านฉันเพียงไม่กี่คำสู้ผอมลงมากผมไม่อยากให้ท่านต้องเดินทางไปไหนไกลๆผมอยากให้ท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่ที่วัด